bit of extra. Look how he does this shit. God, honey, I'm gonna keep a piece of lemon and put it back. Nem ment az összes. Lefasztom! Le is kell ezt csavarni! Azt, hogy nem is lecsavarva, akkor annak annyi. Elszakad. Gyere, mutasd meg neki! Azt a gyors kapcsoló nem jó, vagy én nem tudom, miért nem akarja ez lejönteni. Mert mindjárt megpróbáljuk azért hátra már. Lehet, hogy nagyon össze van szorítva. Várjál még a sörre! Le! Most lehet. Ne kell tudom. Hát a kulcsot ide. Hallod? Gyere! Hát le ott, mutasz. Ez a gyors, nem? Kicsit piszkos. Ezt most nyomd föl. Ezt nyomd föl. Most főfelé, dobja a főfelé. Ah, ne fönt voltál. Mint egy merre nyomod, húszatod te feléd is. Ne, ne, ne, milyen ámlukod már, jár nyomod már lukban. Még azon nem látod az utat is. Le is lehet? Le is lehet húzni, akkor jó. Baszlát, hogy húzj el. Kass fel. Átbaszlát. De... Lehúztam. Lehúztam most. Nincs húztál. Föl vagy le, mind a két felé lehet. Most húzz le, kell lehúzni. Engedd le. Thank you. azért a két között össze. Hamarabb rácsavartunk volna már. Ha? Rácsavarjunk a gyors csatlakozót inkább. Leépültem tisztára. Jó. Kapcsolt szét, ez nem emeli. Köszönni a kúcsot. Kérlek is, hogy látod, fogja az olaj, azt mégis nem emeli. Ugye a faszú nem emeli. Mindig bepiszték a nadrág rajta. Most akkor mellé gyűlide. Hát akkor tiéd. Hát akkor egy gagasztály ott van. Könnyebb a csavaros. Könnyebb a csavaros. Jó, de mi lenne ez gyors? Nincs alatta semmi. De kellene tenni alá a kerék alá valamit. Van a kerék alá. Én vagy nem volt. Én előre hátra volna meg körbe. Nincs alatta semmi se. Mi a? Egyesek. Nincsen több kint. Lóli, van kint valami? Kettelni. Add a vellát ide, Dori. Reggeliztem otthon. Nem vagyok éhes most még. Később szoktam enni. Egy óra körül most a... Hazamentem a... Jó, van, akkor meg kell... Oda kell vinni az összes. Ettem én már. A másik kettő, ne? Olyan hatékony. Nyomd már, valaki nem nyomja el meg. Tudod, meg kell nyomni, vagy nyomod meg te is. Most lesz itt. Na, mindjárt benne van, így. lesz csak. Ha? Na is viszont törve a lámpa, itt van egy kék fasz az egész. Oldalra. Nem hajtottam el. Milyen van nyomottyát, ha majd így főnyomva? Majd az alsó. Alsó maradt. Jó, nem van. A nyom? Föl van. Föl van, basszak, pedig nem tudom. Most van, na! Engem helyes. Felnyomta. Annyi a maximum. Hiába nyomod így, baszfakor. Tudom, a faszát elhagyom. Most nyomom, most nyomom. Így nyomok, hát hiába nyomom, baszfakor az anyját. Aki a másik előnyom, hogy beugorjon. Hát vas, hát ne csavargasz a trumpa felé. Az a rongyos. Hát látod, hogy ez nyomásra, nem kell az? A csavaros legalább jó. Most ennyi lett volna? Most ez nem is van be. Emberesen gyors, az még jobb. Várjál, állj meg! Ah, nem tudom, mi nem áll meg. Ha jó, hogyha le akar. Ja, van egy kapalva, most nem. Valami fogok jönni mindig, ja. Nem elég volt egy biztosító így a kezembe. Nem, hogy elvesztítsek egy biztosítót. Itt kell lennie neki. Megütöttem igaz. Megvan, itt van. Nem a kezembe volt, nehogy kivesztítsa. Itt van, megvan. És az olyan az a rohósnak. Csonta Vérinek, hogy kinek. Mit az a? Milyen srózója van, hogy ilyen gyorsan szedé? Mi? Milyen srózója van neki? Jó. Ha? Hátra! El kell szedni. Ki kell? Várjál, Ferike! Ki kell ásni? Várjál, szedem! Semmi, hagyjad! Hagyjad már! De ökre fog menni! Várjál! Kiásom a kereket, várjál! Ferike, próbáld meg! Tolass a hátra! Ferike! Netán kiszúrta azt a Dórika szettől, hogy nem merem a kerék közeiből szedni, ne ott kéne szúrja. Nézzek, hogy ki... Tehát, hogy kiszúrta, nézzek, hogy lapul. Na, hát melyre kiszedte a Dórika, mintha megszúrta, látod? Itt, azt nem én szedtem, én nem merem a kerékből kiszedni annyira. Mindolja!